suave, ya sé cómo se falla, ya sé cómo me sabe. Trae, dame, o si no se saya, hay demasiada fame. Bye, suave, ya sé cómo se falla, ya sé cómo me sabe. Trae, va, dame, o si no se saya, hay demasiada fame. Probei estivo guai, non deixei de probar. Quero foderte, seguir a investigar. Morro por verte, tía, que me fixeche, que me deche. Xa vexe, chiña, que ben gobernache. E agora que estás no quinto carallo, costia fajo, casco me na puta cona, rayome todo o día, que va. Xojo cun idioma en coma, como a miña boaía, ben facía, é barato e funciona. Tía, gosto de escuitarte, a muller que boa só é unha delicia. Facer que tolees é un auténtico prazer do que un servicia. Sinte la enerxía, vou inundarte dela da cabeza aos pés. Esa peza que buscaba, estabas tan perto, agora e afora. Va, que chovo, que este quieto, que se mova. Esta mona innova. Vai, suave, así como se fai, así como me sabe. Trae, dame, hoxe non se sai, hai demasiada fame. Vai, suave, así como se fai, así como me sabe. Trae, va, dame, hoxe non se sai, hai demasiada fame. Probei e estivo guai, non deixei de probar. Borrando preconceitos fun capaz de mellorar. Ei, son un rapaz con máis dunha sorpresa. Tocos de sempre, camiñando sen presa. Moito barullo, va, marcho desta mesa. Quero estar contigo, murmullos e suor. Esta cantija de amor é para ti, é o teu amigo. Ignorante e complicado, espero que así siga. Xa che dixo, sí. Estou iluminado, e que se bebo dunha fonte debo estar calado. Somos chedo, montate a morte. Temos estilo, home, moita sorte, porque sabemos que de todo e un porqué, queremos perseguilo, mais agora e afora. Bah, que chovo, que este quieto, que se mova. Esta mona innova. Vai, suave, así como se fai, así como me sabe. Trae, dame, hoxe non se sai, hai demasiada fame. Vai, si, suave, así como se fai, si, así como me sabe. Trae, va, dame, hoxe non se sai, hai demasiada fame. Paruar, xido.